că într-o zi ți-am spus nu vreau să te mai știu și prin seara mă tot minți. Ferice că am să fiu de unde atât curaj aveam și un dureros cuvânt ca să te alung și apoi prin noapte să chem iubirea dusă în vânt. Mai dă-mi o șansă și dreptul de a visa, mai dă-mi o șansă, te pot trăi în inima ta. Iubirii noastre se dăm destin de unică stea, iubirii noastre încă se poate, se dăm o șansă de a visa. Mai știu pe care să-l asemuiesc cu floare în pustiu. Aș vrea să-mi văd, să pot uita, dar ochii mei din nou te cer și la îndemnul lor prin noapte să fim un anotimp, mai sper. Mai dă-mi o șansă și dreptul de șansă, că pot trăi în inima ta. Iubirii noastre să-i dăm destin de unică stea, iubirii noastre încă se poate, să-i dăm o șansă de a fița. Se pode.